أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں؟ پھر تو یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک تل برابر، یا حسد کرتے ہیں لوگوں کا اس پر جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے. سو ہم نے تو دی ہے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور علم، اور ان کو دی ہے ہم نے بڑی سلطنت. پھر ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کوئی اس سے ہٹا رہا، اور کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی آگ. خلاصہ تفسیر. ہاں، کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت کا؟ سو ایسی حالت میں تو اور لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے، یا دوسرے آدمیوں سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیز مل جانا کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں کو کتاب آسمانی بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی ہے. چنانچہ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، بعض انبیاء علیہ السلام سلاطین بھی ہوئے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام و حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت سلیمان علیہ السلام کا کثیر الازدواج ہونا بھی معلوم و مشہور ہے، اور یہ سب اولاد ابراہیم میں ہیں. سو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد ابراہیم سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ نعمتیں اور عطیات مل گئے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ سو ان انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو کہ خاندان ابراہیم علیہ السلام سے گزر چکے ہیں، جو لوگ موجود تھے ان میں سے بعضے تو اس کتاب و حکمت پر ایمان لائے، اور بعضے ایسے تھے کہ اس سے روگرداں ہی رہے. بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و قرآن پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعضے لوگ ایمان نہ لائیں تو کوئی رنج کی بات نہیں، اور ان کفار و معرضین کو اگر دنیا میں سزا کم بھی ہو یا نہ ہو تو کیا ہوا، ان کے لیے آخرت میں دوزخ کی آتش سوزا سزا کافی ہے. معارف و مسائل. یہودیوں کے حسد کرنے پر شدید مذمت. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم و فضل اور جاہ و جلال عطا کیا تھا اس پر یہودی جلتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 و 54 میں ان کے اسی حسد و بغض کی شدید مذمت کی ہے، اور ان کے حسد کو نامعقول قرار دیتے ہوئے دو وجہیں بیان کی ہیں. ایک وجہ آیت نمبر 53 میں بیان کی اور دوسری آیت نمبر 54 میں، لیکن دونوں کا حاصل ایک ہے، یعنی تمہارا حسد کس بات پر ہے؟ اگر اس پر ہے کہ اصل صاحب سلطنت تم ہو، تمہاری ہی سلطنت ان کو مل گئی، اس کا غلط ہونا تو کھلا ہوا ہے کہ تم سلطنت سے خود محروم ہو، اور تمہیں کچھ حصہ سلطنت کا مل جاتا تو تم ایک کوڑی بھی کسی کو نہ دیتے. اور اگر تمہارا حسد اس پر ہے کہ وہ سلطنت ہمارے پاس سے ان کے پاس نہیں گئی، پھر بھی ان کو کیوں ملی، ان کو سلطنت سے کیا علاقہ؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بھی انبیاء علیہ السلام کے خاندان سے ہیں جن میں سلطنت پہلے سے ہوتی آئی ہے، اس لیے کسی اجنبی جگہ سلطنت نہیں آئی، لہذا تمہارا حسد کرنا نامعقول ہے. حسد کی تعریف، حکم اور اس کی مضرتوں کا بیان. علامہ نووی علیہ الرحمہ شار مسلم حسد کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، الحسد تمنا زوال النعمہ، یعنی دوسرے آدمی کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے، اور یہ حرام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ، اور جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تر کے تعلق کرے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حضرت ابو زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری طرف بھی پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے، اور وہ حسد ہے، اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے. حسد خواہ دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر، دونوں حرام ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قول ام لہم نصیب من الملک سے امر اول کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، اور الکتاب والحکمہ سے امر ثانی کی طرف. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. بشك جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے، ان کو ہم ڈالیں گے آگ میں، جس وقت جل جائے گی کھال ان کی تو ہم بدل دیویں گے ان کو اور کھال، تاکہ چکھتے رہیں عذاب. بے شک اللہ ہے زبردست حکمت والا. اور جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے نیک، البتہ ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں ان میں ہمیشہ، ان کے لیے وہاں عورتیں ہیں ستھری، اور ان کو ہم داخل کریں گے گھن کی چھاؤں میں. خلاصہ تفسیر، بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات و احکام کے منکر ہوئے، ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، اور وہاں ان کی برابر یہ حالت رہے گی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال آگ سے جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری تازی کھال پیدا کر دیں گے، تاکہ ہمیشہ عذاب ہی بھگتتے رہیں. کیونکہ پہلی کھال میں جلنے کے بعد شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید اس میں ادراک و احساس نہ رہے، اس لیے شبہ قطع کرنے کے لیے سنا دیا. بلا شک اللہ تعالی زبردست ہیں کہ وہ ایسی سزا دے سکتے ہیں اور حکمت والے ہیں، اس لیے باوجود قدرت کے جلی ہوئی کھال کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی کسی حکمت سے بدل دیا. جیسے کہ ایک حکمت کا بیان ابھی ہوا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے واسطے ان باغوں میں پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم ان کو نہایت گنجان سائے کی جگہ میں داخل کریں گے. معارف و مسائل، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، کلما نضجت جنودہم بدلناہم کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان کی کھال جل چکے گی تو اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور یہ کام اتنی سرعت سے ہوگا کہ ایک ساعت میں سو مرتبہ کھال تبدیل کی جائے گی. حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آگ ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کو کھائے گی. جب ان کو کھا چکے گی تو ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم پھر پہلی حالت پر لوٹ جاؤ, پس وہ لوٹ جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جہنم میں سب سے کم عذاب کے اعتبار سے وہ آدمی ہوگا جس کے تلووں میں آگ کی دو چنگاریاں ہوں گی, جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہاندی کی طرح کھولتا ہوگا. رواہ البخاری و مسلم بحوالت الترغیب والترہیب. ازواج مطہرات کی تفسیر. حاکم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں پاک ہوں گی, یعنی وہ حیض, بول و براز اور ناک سے بہنے والی قدورت سے پاک ہوں گی. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ چیزوں پر اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بچے پیدا کرنے اور ناپاک نطفے سے بھی پاک ہوں گی. ذلن ذلیلا, ذل کے بعد ذلیل کا لفظ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ وہ سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور گھنا سایہ ہوگا, جیسا کہ کہا جاتا ہے شمس شامس اور لیل لئیل. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کو ایک سوار 100 سال میں بھی طے نہ کر سکے گا. اگر آپ چاہیں تو یہ آیت مظلم ممدود ان پڑھیں. ربیع بن انس رحمت اللہ علیہ نے ذلن ذلیلہ کی تفسیر میں فرمایا, یعنی وہ سایہ عرش کا سایہ ہے جو کبھی زائل نہیں ہوگا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو, اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے. اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو, بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا. اے ایمان والو, حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں. پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو اس طرف اللہ کے اور رسول کے, اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر. یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام. خلاصہ تفسیر. اے اہل حکومت, خواہ تھوڑوں پر حکومت ہو خواہ بہتوں پر, بے شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق جو تمہارے ذمہ ہیں پہنچا دیا کرو, اور تم کو یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ جب محکوم لوگوں کا تصفیہ کیا کرو ایسے حقوق میں جو ان میں باہم ایک دوسرے کے ذمے ہیں, تو عدل انصاف سے تصفیہ کیا کرو. بے شک اللہ تعالی جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی کہ اس میں استحکام حکومت ہے, اور آخرت کے اعتبار سے بھی کہ موجب قرب و ثواب ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو جو دربارہ امانت و تصفیت تم سے صادر ہوتے ہیں خوب سنتے ہیں، اور تمہارے افعال کو جو اس باب میں تم سے واقع ہوتے ہیں خوب دیکھتے ہیں، تو اگر کمی کوتاہی کرو گے مطلح ہو کر تم کو سزا دیں گے۔ یہ خطاب تو حکام کو ہوا، آگے محکومین کو ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، اور یہ حکم تو تمہارے اور حکام سب کے لیے عام ہے، اور تم مسلمانوں میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی کہنا مانو، اور یہ حکم خاص ہے کہ تم محکومین کے ساتھ پھر اگر ان کے احکام کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے کے خلاف نہ ہونا، محکوم و حاکم دونوں کے اتفاق معتبر سے ثابت ہو، تو خیر اس میں تو حکام کی اطاعت کرو گے ہی، اور اگر ان کے احکام میں سے کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو کہ یہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے کے خلاف ہے یا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر، اور بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ائمہ مجتہدین و علماء دین سے رجوع کر کے اس امر کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حوالے کر لیا کرو، اور ان حضرات سے جیسا فتویٰ ملے ان سب اس سب پر محکوم و حکام عمل کر لیا کرو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اس ایمان کا مقتضا یہی ہے کہ یوم قیامت میں اللہ تعالیٰ کی دار و گیر سے جو کہ مخالفت کرنے پر ہونے والی ہے ڈریں، یہ امور جو مذکور ہوئے اطاعت اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اول الامر کی، حوالہ کرنا تنازعات کا کتاب و سنت کی طرف، سب دنیا میں بھی بہتر ہیں اور آخرت میں بھی ان کا انجام خوش تر ہے، کیونکہ دنیا میں امن و راحت اور آخرت میں نجات و سعادت ہیں۔ معارف و مسائل، آیات کا شان نزول۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ کعبہ کی خدمت اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی، اور جو لوگ بیت اللہ کی کسی خاص خدمت کے لیے منتخب ہوتے تھے وہ پوری قوم میں معزز و ممتاز مانے جاتے تھے، اسی لیے بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ زمانے جاہلیت سے ایام حج میں حجاج کو زمزم کا پانی پلانے کی خدمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی، جس کو سقایہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح اور بعض خدمتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ابو طالب کے سپرد تھی۔ اسی طرح بیت اللہ کی کنجی رکھنا اور مقررہ ایام میں کھولنا بند کرنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے متعلق تھا۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ زمانے جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت تک عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی ترشی دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا، اے عثمان، شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دو گے، جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے، وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس لیے میں اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی، میں نے پیش کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کنجی لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے زبردستی کنجی ان کے ہاتھ سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی. بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کنجی مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ لو اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی. جو شخص تم سے یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا. مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کنجی لے لے. اسی کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے سلے میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدے کے موافق استعمال کرو. عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں کنجی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آ گئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کنجی میرے ہاتھ میں دو گے. میں نے عرض کیا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پورا ہوا اور اس وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. مظہری بروایت ابن سعد. حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز جب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. اس سے پہلے میں نے یہ آیت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی تھی. ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت جوف کعبہ میں نازل ہوئی تھی. اسی آیت کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کنجی ان کو سپرد کی، کیونکہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ کنجی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ میں یہ امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتا ہوں. اگرچہ ضابطے سے ان کا یہ کہنا صحیح نہ تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہر طرح کا اختیار تھا کہ جو چاہیں کریں، لیکن قرآن کریم نے صورت امانت کی بھی رعایت فرمائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کنجی عثمان رضی اللہ عنہ ہی کو واپس فرما دیں. حالانکہ اس وقت حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہما نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ جس طرح بیت اللہ کی خدمت، سقایا اور سدانہ ہمارے پاس ہے، یہ کنجی برادری کی خدمت میں بھی ہمیں عطا فرما دیجیے. مگر آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست رد کر کے کنجی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس فرمائی. تفسیر مظہری. یہاں تک آیت کے شان نزول پر کلام تھا اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آیت کا شان نزول اگرچہ کوئی خاص واقعہ ہوا کرتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے جس کی پابندی پوری امت کے لیے ضروری ہوتی ہے. اب اس کے معنی اور مطلب ملاحظہ کیجیے. ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچایا کرو. اس حکم کا مخاطب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام مسلمان ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ خاص عمراء حکام مخاطب ہوں، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ہر وہ شخص مخاطب ہے جو کسی امانت کا امین ہے. اس میں عوام بھی داخل ہیں اور حکام بھی. ادائے امانت کی تاکید. حاصل اس ارشاد کا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل و مستحق کو پہنچا دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے امانت کی بڑی تاکید فرمائی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی جس میں ایمانداری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں. یہ روایت بیقہی علیہ الرحمہ نے شعب الایمان میں نقل کی ہے. خیانت نفاق کی علامت ہے. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نفاق کی علامتیں بتلاتے ہوئے ایک علامت یہ بتلائی کہ جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے. امانت کی قسمیں. اس جگہ یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن حکیم نے لفظ امانات بصیغہ جمع استعمال فرمایا, جس میں اشارہ ہے کہ امانت صرف یہی نہیں کہ کسی کا کوئی مال کسی کے پاس رکھا ہو, جس کو عام طور پر امانت کہا اور سمجھا جاتا ہے, بلکہ امانت کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں. جو واقعہ آیت کے نزول کا بھی ذکر کیا گیا, خود اس میں بھی کوئی مالی امانت نہیں. بیت اللہ کی کنجی کوئی خاص مال نہ تھا, بلکہ یہ کنجی خدمت بیت اللہ کے ایک عہدے کی نشانی تھی. حکومت کے مناصب اللہ کی امانتیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں, جس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ میں عزل و نصب کے اختیارات ہیں. ان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کریں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہیں ہے, بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدے کے لیے اپنے دائرہ حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کریں. کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا ملعون ہے. پوری اہلیت والا سب شرائط کا جامع کوئی نہ ملے تو موجودہ لوگوں میں قابلیت اور امانت داری کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فائق ہو اس کو ترجیح دی جائے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو, پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا, اس پر اللہ کی لعنت ہے. نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل, یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے. بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے, تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سب مسلمانوں کی. آج جہاں نظام حکومت کی ابتری نظر آتی ہے وہ سب اس قرآنی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے کہ تعلقات اور سفارشوں اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اہل اور نہ قابل لوگ عہدوں پر قابض ہو کر خلق خدا کو پریشان کرتے ہیں اور سارا نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, یعنی جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں, تو اب اس فساد کا کوئی علاج نہیں, قیامت کا انتظار کرو. یہ ہدایت صحیح بخاری کتاب العلم ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے لفظ امانات بصیغہ جمع لا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہو, بلکہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں حکومت کے عہدے بھی داخل ہیں. ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, المجالس بالامانہ, یعنی مجلسیں امانت داری کے ساتھ ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اسی مجلس کی امانت ہے, ان کی اجازت کے بغیر اس کو دوسروں سے نقل کرنا اور پھیلانا جائز نہیں. اسی طرح ایک حدیث میں ہے, المستشار مؤتمن, یعنی جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امین ہے. اس پر لازم ہے کہ مشورہ وہی دے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے والے کے حق میں مفید اور بہتر ہو. اگر جانتے ہوئے خلاف مشورہ دے دیا تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہو گیا. اسی طرح کسی نے آپ سے اپنا راز کہا تو وہ اس کی امانت ہے, بغیر اس کی اجازت کے کسی سے کہہ دینا خیانت ہے. آیت مذکورہ میں ان سب امانتوں کا حق ادا کرنے کی تاکید ہے. یہاں تک پہلی آیت کے ابتدائی جملے کی تفسیر تھی, آگے پہلی آیت کے دوسرے جملے کی تفسیر ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, یعنی جب تم لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو. ظاہر یہ ہے کہ اس کا خطاب حکام و امرا کو ہے جو خصومات و مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے ہیں, اور اسی کے قرینے سے بعض حضرات نے پہلے جملے کا مخاطب بھی حکام و امرا کو قرار دیا ہے. اگرچہ پہلے جملے کی طرح اس میں بھی گنجائش اس کی موجود ہے, کہ حکام و عوام دونوں اس خطاب میں شامل ہوں، کیونکہ عوام میں اکثر فریقین کسی کو سالس بنا کر فیصلہ کر دیا کرتے ہیں، اسی طرح جھگڑوں کا فیصلہ کرنا عوام میں بھی پایا جا سکتا ہے، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اول نظر میں ان دونوں جملوں کے مخاطب حکماء و امراء ہی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے مخاطب اول حکام و امراء ہیں، اور ثانیاً یہ خطاب ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور جس کو کسی مقدمے کا ثالث بنا دیا جائے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے بین الناس فرمایا، بین المسلمین یا بین المؤمنین نہیں فرمایا، اس میں اشارہ فرما دیا کہ مقدمات کے فیصلوں میں سب انسان مساوی ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم، اور دوست ہوں یا دشمن، اپنے ہم وطن ہم رنگ ہم زبان ہوں یا غیر، فیصلہ کرنے والوں کا فرض ہے کہ ان سب تعلقات سے الگ ہو کر جو بھی حق و انصاف کا تقاضا ہو وہ فیصلہ کریں۔ عدل و انصاف امن عالم کا ضامن ہے۔ غرض آیت کے پہلے جملے میں ادائے امانات کا حکم ہے اور دوسرے میں عدل و انصاف کا، ان میں ادائے امانات کو مقدم کیا گیا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پورے ملک میں عدل و انصاف کا قیام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کہ جن کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار ہے وہ پہلے ادائے امانات کا فریضہ صحیح طور پر ادا کریں، یعنی حکومت کے عہدوں پر صرف انہی لوگوں کو مقرر کریں جو صلاحیت کار اور امانت و دیانت کی روح سے اس عہدے کے لیے سب سے زیادہ بہتر نظر آئیں۔ دوستی اور تعلقات یا محض سفارش یا رشوت کو اس میں راہ نہ دیں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ نا اہل نا قابل یا خائن اور ظالم لوگ عہدوں پر قابض ہو جائیں گے۔ پھر اگر ارباب اقتدار دل سے بھی یہ چاہیں کہ ملک میں عدل و انصاف کا رواج ہو تو ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ یہ عہدے داران حکومت ہی حکومت کے ہاتھ اور پیر ہیں، جب یہ خائن یا ناقابل ہوئے تو عدل و انصاف قائم کرنے کی کیا راہ ہے۔ اس آیت میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ نے حکومت کے عہدوں کو بھی امانت قرار دے کر اول تو یہ واضح فرما دیا کہ جس طرح امانت صرف اسی کو ادا کرنا چاہیے جو اس کا مالک ہے، کسی فقیر مسکین پر رحم کھا کر کسی کی امانت اس کو دینا جائز نہیں، یا کسی رشتہ دار یا دوست کا حق ادا کرنے کے لیے کسی شخص کی امانت اس کو دے دینا درست نہیں۔ اسی طرح حکومت کے عہدے جن کے ساتھ عام خلق خدا تعالی کا کام متعلق ہوتا ہے یہ بھی امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاحیت کار اور قابلیت و استعداد کے اعتبار سے بھی اس عہدے کے لیے مناسب اور موجودہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوں، اور دیانت اور امانت کے اعتبار سے بھی سب میں بہتر ہوں۔ ان کے سوا کسی دوسرے کو یہ عہدہ سپرد کر دیا تو یہ امانت ادا نہ ہوئی۔ علاقائی اور صوبائی بنیادوں پر حکومت کے مناصب سپرد کرنا اصولی غلطی ہے۔ اس کے ساتھ قرآن حکیم کے جملے نے اس عام غلطی کو بھی دور کر دیا جو اکثر ممالک کے دستوروں میں چل رہی ہے کہ حکومت کے عہدوں کو باشندگان ملک کے حقوق قرار دے دیا ہے۔ اور اس اصولی غلطی کی بنا پر یہ قانون بنانا پڑا کہ حکومت کے عہدے تناسب آبادی کے اصول پر تقسیم کیے جائیں۔ ہر صوبہ ملک کے لیے کوٹے مقرر ہیں، ایک صوبے کے کوٹے میں دوسرے صوبے کا آدمی نہیں رکھا جا سکتا، خواہ وہ کتنا ہی قابل اور امین کیوں نہ ہو، اور اس صوبے کا آدمی کتنا ہی غلط کار نا اہل ہو۔ قرآن حکیم نے صاف اعلان فرما دیا کہ یہ عہدے کسی کا حق نہیں بلکہ امانتیں ہیں جو صرف اہل امانت ہی کو دی جا سکتی ہیں، خواہ وہ کسی صوبے اور خطے کے رہنے والے ہوں۔ البتہ کسی خاص علاقے اور صوبے پر حکومت کے لیے اسی علاقے کے آدمی کو ترجیح دی جا سکتی ہے کہ اس میں بہت سی مسائل ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کام کی صلاحیت اور امانت میں اس پر پورا اطمینان ہو۔ دستور مملکت کے چند زرین اصول۔ اس طرح اس مختصر آیت میں دستور مملکت کے چند بنیادی اصول آ گئے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک، اول یہ کہ آیت کے پہلے جملے کو ان اللہ یأمرکم سے شروع فرما کر اس طرح اشارہ کر دیا کہ اصل امر اور حکم اللہ تعالی کا ہے، سلاطین دنیا سب اس کے مامور ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ملک میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. دوسرے یہ کہ حکومت کے عہدے باشندگان ملک کے حقوق نہیں جن کو تناسب آبادی کے اصول پر تقسیم کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں جو صرف ان کے اہل اور لائق لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں. تیسرے یہ کہ زمین پر انسان کی حکمرانی صرف ایک نائب و امین کی حیثیت سے ہو سکتی ہے. وہ ملک کی قانون سازی میں ان کے ان اصول کا پابند رہے گا جو حاکم مطلق حق تعالی کی طرف سے بذریعہ وحی بتلا دیے گئے ہیں. چوتھی یہ کہ حکام و امرا کا فرض ہے کہ جب کوئی مقدمہ ان کے پاس آئے تو نسل و وطن اور رنگ و زبان یہاں تک کہ مذہب و مسلک کا امتیاز کیے بغیر عدل و انصاف کا فیصلہ کریں. اس آیت میں دستور مملکت کے ذرنی اصول بتلا کر آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نصیحت کی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی سنتا ہے اور جو بولنے اور فریاد کرنے پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو اس کے حالات کو خود دیکھتا ہے. اس لیے اس کے بتلائے اور بنائے ہوئے اصول ہی ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر ملک میں اور ہر دور میں قابل عمل ہو سکتے ہیں. انسانی دماغوں کے بنائے اصول و دستور صرف اپنے ماحول کے اندر محدود ہوا کرتے ہیں اور تغیر حالات کے بعد ان کا بدلنا ناگزیر ہوتا ہے. جس طرح پہلی آیت کے مخاطب حکام و امرا تھے دوسری آیت میں عوام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر کون لوگ ہیں؟ اولی الامر لغت میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام و انتظام ہو. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم مجاہد اور حسن بصری وغیرہ رضی اللہ عنہم مفسرین قرآن نے اولی الامر کے مصداق میں اولی الامر کے مصداق علماء و فقہا کو قرار دیا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور نظام دین ان کے ہاتھ میں ہے. اور ایک جماعت مفسرین نے جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں فرمایا کہ اولی الامر سے مراد حکام اور امرا ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے. اور تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ لفظ دونوں طبقوں کو شامل ہے یعنی علماء کو بھی اور حکام و امرا کو بھی کیونکہ نظام امر انہی دونوں کے ساتھ وابستہ ہے. اس آیت میں ظاہراً تین کی اطاعتوں کا حکم ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولی الامر لیکن قرآن کی دوسری آیات نے واضح فرما دیا کہ حکم و اطاعت دراصل صرف ایک اللہ تعالی کی ہے. ان الحکم الا للہ مگر اس کے حکم اور اس کی اطاعت کی عملی صورت چار حصوں میں منقسم ہے. حکم اور اطاعت کی تین عملی صورتیں ہیں. ایک وہ چیز جس کا حکم سورہ حسن خود حق تعالی جل شانہ نے قرآن میں نازل فرما دیا اور اس میں کسی تفصیل و تشریح کی حاجت نہیں جیسے شرک و کفر کا انتہائی جرم ہونا، ایک اللہ وحدہ کی عبادت کرنا اور آخرت اور قیامت پر یقین رکھنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری برحق رسول ماننا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض سمجھنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو براہ راست احکام ربانی ہیں، ان کی تعمیل بلا واسطہ حق تعالی کی اطاعت ہے. دوسرا حصہ احکام کا وہ ہے جس میں تفصیلات و تشریحات کی ضرورت ہے. ان میں قرآن مجید اکثر ایک مجمل یا مبہم حکم دیتا ہے اور اس کی تشریح و تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جاتی ہے. پھر وہ تفصیل و تشریح جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے ذریعے فرماتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے. اگر اس تفصیل و تشریح میں اجتہادی طور پر کوئی کمی یا کوتاہی رہ جاتی ہے تو بذریعہ وحی اس کی اصلاح فرما دی جاتی ہے. اور بالآخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل جو آخر میں ہوتا ہے وہ حکم الہی کا ترجمان ہوتا ہے. اس قسم کے احکام کی اطاعت بھی اگرچہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے لیکن ظاہری اعتبار سے چونکہ یہ احکام صریح طور پر قرآن نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت کو پہنچے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت ظاہری اعتبار سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہلاتی ہے جو حقیقت میں اطاعت الہی کے ساتھ متحد ہونے کے باوجود ظاہری اعتبار سے ایک جدا گانا حیثیت رکھتی ہے. اسی لیے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دینے کے ساتھ اطاعت رسول کا حکم مستقلا مذکور ہے. تیسرا درجہ احکام کا وہ ہے جو نہ قرآن میں صراحتا مذکور ہے نہ حدیث میں یا ذخیرہ احادیث میں اس کے متعلق متضاد روایات ملتی ہیں. ایسے احکام میں علماء مجتہدین قرآن و سنت کے منصوصات اور زیر غور مسئلے کے نظائر میں غور و فکر کر کے ان کا حکم تلاش کرتے ہیں. ان احکام کی اطاعت بھی اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے قرآن و سنت سے مستفاد ہونے کی وجہ سے اطاعت خداوندی ہی کی ایک فرد ہیں، مگر ظاہری سطح کے اعتبار سے یہ فقہی فتاوی کہلاتے ہیں اور علماء کی طرف منسوب ہیں. اسی تیسری قسم میں ایسے احکام بھی ہیں جن میں کتاب و سنت کی روح سے کوئی پابندی عائد نہیں، بلکہ ان میں عمل کرنے والوں کو اختیار ہے جس طرح چاہیں کریں، جن کو اصطلاح میں مباحات کہا جاتا ہے. ایسے احکام میں عملی انتظام حکام و امراء کے سپرد ہے کہ وہ حالات اور مسائل کے پیش نظر کوئی قانون بنا کر سب کو اس پر چلائیں. مثلا شہر کراچی میں ڈاکخانے 50 ہوں یا 100، پولیس اسٹیشن کتنے ہوں، ریلوے کا نظام کس طرح ہو، آبادکاری کا انتظام کن قواعد پر کیا جائے، یہ سب مباحات ہیں. ان کی کوئی جانب نہ واجب ہے نہ حرام، بلکہ اختیاری ہے. لیکن یہ اختیار عوام کو دے دیا جائے تو کوئی نظام نہیں چل سکتا، اس لیے نظام کی ذمہ داری حکومت پر ہے. آیت مذکورہ میں اولی الامر کی اطاعت سے علماء اور حکام دونوں کی اطاعت مراد ہے، اس لیے اس آیت کی روح سے فقہی تحقیقات میں فقہ کی اطاعت اور انتظامی امور میں حکام و امراء کی اطاعت واجب ہو گئی. یہ اطاعت بھی در حقیقت اللہ جل شانہ کے احکام ہی کی اطاعت ہے، لیکن ظاہری سطح کے اعتبار سے یہ احکام نہ قرآن میں ہیں نہ سنت میں، بلکہ ان کا بیان یا علماء کی طرف سے ہو یا حکام کی طرف سے. اس لیے اس اطاعت کو تیسرا نمبر جدا گانا قرار دے کر اولو الامر کی اطاعت نام رکھا گیا. اور جس طرح منصوصات قرآن میں قرآن کا اتباع اور منصوصات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم و واجب ہے، اسی طرح غیر منصوص فقہی چیزوں میں فقہا کا اور انتظامی امور میں حکام و امراء کا اتباع واجب ہے. یہی مفہوم ہے اطاعت اولی الامر کا. خلاف شرع کاموں میں امیر کی اطاعت جائز نہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس کام کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اولی الامر کی اطاعت کی تعلیم دی، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ امیر اگر عدل پر قائم رہے تو اس کی اطاعت واجب ہے، اور اگر وہ عدل و انصاف کو چھوڑ کر خلاف شرع احکام صادر کرے تو ان میں امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی طاقت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو اس کو قاضی بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ حکم بالعدل بھی ایک امانت ہے جس کی حفاظت کمزور اور نا اہل آدمی نہیں کر سکتا. چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی جگہ کا حاکم مقرر فرما لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اے ابو ذر، آپ ضعیف آدمی ہیں اور منصب ایک امانت ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی، سوائے اس شخص کے جس نے امانت کا حق پورا کر دیا ہو، یعنی وہ ذلت سے بچ جائے گا. عادل آدمی اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ عادل اللہ کا محبوب اور قریب ترین انسان ہے اور ظالم اللہ کی رحمت اور نظر کرم سے دور ہوتا ہے. ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے اللہ کے سائے کے نیچے کون جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس بات کا زیادہ علم ہے. تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے جب حق آ جائے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں, اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو مال کو خرچ کرتے ہیں, اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ایسا عادلانہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے لیے کرتے ہیں. اجتہاد اور قیاس کا ثبوت. قوله تعالی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا کسی امر کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور رسول کی جانب رجوع کرو. کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ کتاب و سنت کے احکام منصوصہ کی جانب رجوع کیا جائے, دوسری صورت یہ ہے کہ اگر احکام منصوصہ موجود نہیں ہے تو ان کے نظائر پر قیاس کر کے رجوع کیا جائے گا. فردوہ کے الفاظ عام ہیں جو دونوں صورتوں کو شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.